Aanstaande zondag in Venhuizen, de Classic Car Show. De mooiste automobielen uit het verleden worden daar tentoongesteld. De Classic Car Show in Venhuizen toont u onder andere de zeer zeldzame Bugattis. De Classic Car Show, aanstaande zondag van 12 tot 6 uur. Volg vanaf de Provinciale Weg de oranje-zwarte borden.